Wybierz to na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota. 5 kwietnia jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kolejne polityczne zabójstwo na Ukrainie. Zginął porwany wczoraj dziennikarz z Czerkasów. Prokuratura wyjaśnia śmierć mężczyzny w areszcie śledczym w Szczytnie. W tym serwisie też Olsztyn i niecodzienne wykłady, bo w roli profesorów wystąpili najmłodsi. Na początek Ukraina. Dziennikarz i zwolennik Majdanu z Czerkasów Wasyl Serhijenko nie żyje. Dzień wcześniej mężczyznę uprowadzono. Dziś został znaleziony w lesie z torbą na głowie, z ranami zadanymi nożem i w kajdankach na rękach. Wczoraj wieczorem Serhijenko został brutalnie napadnięty na podwórku własnego domu i uprowadzony. Partia Swoboda wiązała ten fakt z jego działalnością dziennikarską, a w szczególności z artykułami na temat miejscowego bogacza, przedstawiciela Partii Regionów. I jeszcze jedna informacja z Ukrainy. Służba Bezpieczeństwa tego kraju twierdzi, że zatrzymała w obwodzie ługańskim grupę dywersantów. 15 zatrzymanych planowało jakoby przejęcie władzy w obwodzie ługańskim. Mieli stosować przy tym broń i materiały wybuchowe. Skonfiskowano m.in. 300 automatów i granatnik przeciwpancerny. Jeszcze w marcu ukraińskie organy ścigania zatrzymały liderów prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju. Dziś domagano się ich uwolnienia, m.in. w Ługańsku i Doniecku. Niech uwolnią tych ludzi, którzy są niewinni. Od czasu rozpoczęcia aktywnych działań przez ukraińskie organy ścigania tradycyjne weekendowe manifestacje są coraz mniej liczne. W dzisiejszych wzięło udział po około kilkaset osób. Niemniej jednak rosyjska telewizja pokazuje je jako bunt mieszkańców wschodu przeciwko władzom w Kijowie. Cały czas straszy ona nacjonalistami, stosując jawne manipulacje. Na przykład zebranie wolontariuszy i kierownictwa w mikołajowskim zoo pokazano jako spotkanie zachodnich doradców z działaczami Majdanu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prokuratura wyjaśnia śmierć mężczyzny w areszcie śledczym w Szczytnie. Zatrzymany przebywał tam w związku ze sprawą prowadzoną przez prokuraturę w Mrągowie. Jaką? Tego śledczy nie chcą zdradzać. Jowita Chyła-Radkowska z prokuratury w Szczytnie mówi tylko tyle. Zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie i będą wyjaśniane okoliczności tej śmierci. Przeprowadzono już sekcję zwłok mężczyzny. Jej wyniki będą znane najwcześniej w przyszłym tygodniu. Rosyjscy deputowani chcą karać za podważanie oficjalnej wersji historii. Duma Państwowa przyjęła projekt ustawy, która wprowadza karę do 5 lat łagru za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i kłamstwa na temat roli ZSRR w okresie II wojny światowej. Autorka projektu, deputowana Irina Jarowaja, przekonuje, że chodzi o to, aby z ust polityków i na łamach gazet nie rozbrzmiewał podły fałsz. Projekt ustawy leżał w szufladzie 5 lat. Nie poparli go kolejni prezydenci Dmitrij Miedwiediew i Władimir Putin. Dokument wrócił do łask, gdy po aneksji Krymu w Rosji odezwały się głosy porównujące obecną sytuację do działań Adolfa Hitlera. To, co wyprawia Rosja, można nazwać międzynarodowym przestępstwem. Popełniać czyny, których nie widziano od zakończenia II wojny światowej, to rzecz potworna. Tak twierdzi Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. A ustawa ma też pomóc obecnym władzom propagować udział Związku Radzieckiego w II wojnie światowej jako wyzwoliciela i pogromcy faszyzmu, pomijając przedwojenną współpracę Moskwy z Berlinem, napaść na Polskę i stalinowskie zbrodnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec mali wykładowcy w krótkich spodenkach. Można ich było posłuchać w Olsztynie podczas drugiej edycji Akademii Dzieci. O swoich pasjach z dziedziny biologii i kosmosu opowiadał m.in. Oliwier Ciosek. Wiem o wahadłowcach kosmicznych i o życiu wewnętrznym kosmonautów. W internecie znalazłem jakiś filmik o kosmosie, gdzie się buduje rakiety i się wystrzeliwuje ją. Obejrzałem sobie, spodobała mi się gra, ściągnąłem ją sobie, zacząłem grać i jakoś tak mi się spodobało to. Dzieci w roli wykładowców świetnie sobie radzą, zapewniała koordynator konferencji astronom olsztyńskiego planetarium Lidia Kosiorek. Wykładowcy w krótkich spodenkach, jak na nich często mówimy, nie dosięgają nogami do podłogi, ale machając sobie swobodnie nogami bez żadnej tremy mówią o rzeczach wielkich, ważnych, trudnych i mówią przepięknym językiem, językiem dojrzałego wykładowcy. Fantastycznie odpowiadają na pytania, że wiedzą o wiele więcej niż mówią i wtedy wykładowca czuje się swobodnie, kiedy wie dużo więcej niż mówi. Zajęcia Akademii słuchaczom i tym młodszym i tym starszym bardzo się podobały. Ostatni występ był bardzo ciekawy. O kosmosie, o wahadłowcach. A tobie co się najbardziej podobało? O sołokach. Że sołoki podrzucają jajka do innych ptaków. Dużo ciekawych rzeczy, wbrew pozorom nowych. I dla dorosłych również. Dodajmy, że dzieci same wymyślały tematy swoich wykładów. Rodzice pomagali tylko stworzyć prezentację. To był serwis Trójki. Teraz już o sporcie Monika Słukowska. To był bardzo długi, bardzo zacięty bój, ale pozostajemy w grze. Nasi debliści Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski w pięciu setach pokonali Marina Draganie i Matę Pawicia w meczu Pucharu Davisa. Polska przegrywa z Chorwatami całe spotkanie 1-2. Jutro wszystko w rakietach Jerzego Janowicza i Michała Przysiężnego. Przypominam, że stawką pojedynku jest występ w barażu o awans do grupy światowej. Marzena Karpińska została wicemistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 48 kg. Polka w dwuboju uzyskała 177 kg, lepsza była tylko Włoszka Katarina Pagliaro. Karpińska przyznała, że cieszy się z medalu, ale myśli już o kolejnych zawodach. Jestem dumna, że wrócę do Polski z medalem. Wiem, na co mnie stać. No i trzeba trenować. Są Mistrzostwa Świata za parę miesięcy, no i tam powalczymy. Dodam, że brąz wywalczyła Nurkan Taylan z Turcji. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Asseco Rysowia Rzeszów walczą w drugim meczu półfinałowym Plus Ligi. Przypominam, że wczoraj po tiebreaku lepsza była Zaksa, dziś na razie w setach mamy remis 1-1. Do finału awansuje drużyna, która jako pierwsza wygra 3 spotkania. Tymczasem siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn wygrali w Kielcach z Efektorem 3-0 w pierwszym meczu rywalizacji o miejsca od 5 do 8. Rywalizacja toczy się do 2 zwycięstwa, kolejny mecz odbędzie się za tydzień w Olsztynie. W piłkarskiej ekstraklasie Widzew Łódź wygrał z Wisłą Kraków 2-1, również 2-1 Lechia Gdańsk pokonała Zagłębie Lubin. Trwa spotkanie Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Mamy 36 minutę, Lech prowadzi 3-0. Ciekawie dziś było w ligach zagranicznych. Po raz pierwszy w sezonie Bundesligi przegrał Bayern Monachium 0-1 z Augsburgiem. Borussia Dortmund natomiast 2-1 pokonała Wolfsburg. Pierwszą bramkę dla Borussii zdobył Robert Lewandowski. W Hiszpanii Atletico umocniło się na pozycji lidera, wygrywając 1-0 z Villarrealem. Barcelona 3-1 pokonała Betis Sevilla. Trwa spotkanie Realu Madryt z Realem Sociedad i madrycka drużyna prowadzi 1-0 w 51 minucie. Chelsea Londyn 3-0 pokonała Stoke City i w tej chwili prowadzi w tabeli Premier League. Wysokie zwycięstwa odniosły dziś drużyny z Manchesteru. United 4-0 wygrali z Newcastle, a City 4-1 pokonali Southampton. A tymczasem piłkarze Leicester City po 10 latach wracają do angielskiej ekstraklasy. Przypominam, że zawodnikiem Lisów jest nasz obrońca Marcin Wasilewski. Sport zakończymy motoryzacją. Broniący tytułu mistrza świata Francuz Sébastien Ogier prowadzi po 3 dniach rajdu Portugalii, czyli czwartej rundy Mistrzostw Świata. Robert Kubica znów wypadł dziś z trasy i nie ukończył dzisiejszej rywalizacji. W Formule 1 w kwalifikacjach do Grand Prix Bahrainu najlepsi byli kierowcy Mercedesa. Pole position wywalczył Nico Rosberg, drugi czas wykręcił Lewis Hamilton. W nocy deszcz tylko w okolicach Zakopanego, przymrozki na Podlasiu, tam nawet minus 4 stopnie. Jutro trochę słońca i trochę chmur, padać może na południu kraju. Na termometrach będzie od 13 stopni na północy do 17 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. Gubatora spotkałem przed koncertem Pustek w Krakowie. Dostałem od niego 5-utworową płytę, którą postanowiłem się z wami podzielić. Myślę, że nie po raz ostatni. Teraz zaglądamy do szaf grających. Najpierw Tom Waits. Zespół The Law Anthem. Trzy szafy grające po kolei. Ta była Toma Waitsa. Teraz po raz trzeci dzisiaj Kurt Cobain. To jest dla niektórych być może zaskoczenie, ale jeżeli dobrze poznamy muzykę Nirwany, zaskoczeniem nie będzie. Gang of Four. teraz opowiadam Jack White, ponieważ przysłał nam swoją niebieską płytę, którą można w całej okazałości zobaczyć na Facebooku. Płytę winylową oczywiście, bo w dalszym ciągu jest zakochany w tradycyjnych nośnikach. Zresztą niedługo czeka nas kolejny dzień sklepów płytowych, w którym zawsze Jack White błyszczał jak mało kto. Wcześniej zajrzyjmy do jego szafy grającej. To będzie utwór, który ci, którzy znają twórczość White'a, dobrze rozpoznają na pewno. What harm was done just as long as he won the prize? Conquest, she was just another conquest. Didn't care whose heart was broke, love to him was a joke till he looked into her eyes. And then in the strange way things happened, their roles were reversed from that day. The hunted became the huntress, the hunter became the prey. Conquest, now you know who made the conquest. She with all her female guile led him helpless down the aisle. She had finally made a conquest. And then in a strange way things happened, their roles were reversed from that day. The hunted became the huntress, the hunter became the prey. Conquest, now you know who made the conquest. She with all her female guile led him helpless down the aisle. She had finally made a conquest. To była oczywiście wersja autorska Patty Page, a teraz z winyla Małego Niebieskiego. Thank you. Daliśmy uroczyste słowo honoru, że w liście osobistej ten utwór wyłącznie z winyla, aż go zadrzemy całkiem. Co w przypadku Niebieskiego nie jest aż tak trudne, ponieważ zbliża się 21:30. Teraz Mistrz Bob. Raz jeszcze, za chwilę rozwiązanie konkursu. To będzie miał grupę, z jaką zdarzyło mu się zagrać chyba tylko raz w życiu. Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton, George Harrison i Roger McGinn. jury w składzie, który niech pozostanie naszą tajemnicą, spotkało się na burzliwej naradzie. Wybór był bardzo trudny, bo i propozycji była cała masa. No ale mamy werdykt. Sponsorem nagród w audycji Lista Osobista jest dystrybutor zegarków Oris. Zegarek Oris Bob Dylan Limited Edition, który w całej okazałości i ze wszystkich możliwych stron, a także z dodatkową rzeczą, jaką jest harmonika ustna, możecie zobaczyć na naszym Facebooku. Pytaliśmy dzisiaj o to, jaki polski utwór powinien, czy mógłby wykonać Bob Dylan podczas swojego koncertu w naszym kraju latem tego roku. Wybraliśmy propozycję Zbigniewa z Warszawy. Propozycja, która po spróbowaniu zmierzenia się z tym, jak Dylan mógłby zaśpiewać tę piosenkę, wydała nam się absolutnie rewelacyjna. Mało tego, wygrała chyba w cuglach z całą konkurencją. Ta piosenka zabrzmi za chwilę. Panie Zbigniewie, gratulujemy. Wszystkie dodatkowe informacje otrzyma pan od nas już bezpośrednio. Harmonika ustna, nie wiem, czy pana ucieszy. Zegarek z całą pewnością tak. Sponsorem nagród w audycji Lista Osobista jest dystrybutor zegarków Oris. A teraz zamykamy oczy, jak często podczas słuchania radia, i próbujemy wyobrazić sobie ten utwór w wersji Boba Dylana. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Zbigniewie, drogi, gratulujemy. Wymyśliłeś to genialnie, naprawdę. Wyobraziliśmy sobie absolutnie Boba Dylana, choć z nauczeniem akurat polskiej wersji tekstu miałby pewnie jakiś tam problem. Teraz sam mistrz Dylan, a ty jesteś szczęśliwym posiadaczem zegarka z jego sygnaturą. there was this movie I seen one time about a man riding across the desert, and it starred Gregory Peck. He was shot down by a hungry kid trying to make a name for himself. The townspeople wanted to crush that kid down and string him up by the neck. Well, the marshal, now he beat that kid to a bloody pulp. As the dying gunfighter lay on the sun and gasped for his last breath, turn him loose, let him go, let him say he outdrew me fair and square. I want him to feel what it's like to every moment face his death. Well, I keep seeing this stuff, and it just comes a-rolling in. And you know it blows right through me like a ball and chain. You know, I can't believe we've lived so long, and I'm still so far apart. The memory of you keeps calling after me like a rolling train. I can still see the day you came to me on a painted desert. And you're busting down Ford and your platform heels. I could never figure out why you chose that particular place to meet. Oh, but you were right, it was perfect as I got in behind the wheel. Well, we drove that car all night until we got into San Antonio. And we slept be the Alamo, your skin was so tender and soft. Way down in Mexico, you went out to find the doctor and you never came back. I would have gone on after you, but I didn't feel like letting my head get blown off. Well, we're driving this car, and the sun is coming up over the Rockies. Now I know she ain't you, but she's here and she's got that dark rhythm in her soul. But I'm too over the edge and I ain't in the mood anymore to remember the times when I was your only man. But she don't wanna remind me, she knows this car would go out of control. And then we headed towards Amarillo. We pulled up where Henry Porter used to live. He owned a wrecking lot outside of town about a mile. Ruby was in the backyard hanging clothes. She had her red hair tied back. She saw us come rolling up in a trail of dust. She says, Henry ain't here, but you can come on in. He'll be back in a little while. And she told us how times were tough, and about how she was thinking of bumming a ride back to from where she started. But she changed the subject every time money came up. She said, welcome to the land of the living dead. But you can tell she was so brokenhearted. She said, even the swap meets around here are getting pretty corrupt. How far are you all going? Ruby asked us with a sigh. We're going all the way. Till the wheels fall off and burn. Till the sun feels the pain, and the seat covers fade, and the water moccasin dies. Ruby just smiled and said, oh, you know some babies never learn. Something about that movie, though, that I just can't get it out of my head. But I can't remember why I was in it, or what part I was supposed to play. All I remember about it was his Gregory Peck and the way that people move. And a lot of them there seem to be looking my way. Brownsville girl, with your Brownsville curls, with a pompadour. I was crossing the street when shots rang out. I didn't know whether to duck or to run, so I ran. We got him cornered in the churchyard. I heard somebody shout. Well, you saw my picture in the Corpus Christi Tribune. Underneath it, it said a man with no alibi. You went out on a limb to testify for me. You said I was with you. Then when I saw you break down in front of the judge and cry real tears, it was the best acting I saw anybody do. Now, I've always been the kind of person that doesn't like to trespass, but sometimes you just find yourself over the line. Oh, if there's an original thought out there, I could use it right now. You know, I feel pretty good, but that ain't saying much. I could feel a whole lot better if you were just here by my side to show me how. Well, I'm standing in line in the rain to see a movie starring Gregory Peck. Yeah, but you know it's not the one that I had in mind. He's got a new one out now. I don't even know what it's about, but I'll see him in anything, so I'll stand in line. Turn out the way you had him planned. The only thing we knew for sure about Henry Porter is that his name wasn't Henry Porter. And you know, there was something about you, baby, that I liked. That was always too good for this world. Just like you always said there was something about me you liked that I left in the French Quarter. Strange how people who suffer together have stronger connections than people who are most content. I don't have any regrets. They can talk about me plenty when I'm gone. You always said people don't do what they believe in. They just do what's most convenient, then they repent. And I always said, hang on to me, baby, and let's hope that the roof stays on. There was a movie I seen one time. I think I sat through it twice. I don't remember who I was or where I was bound. All I remember about it was it starred Gregory Peck. He wore a gun and he was shot in the back. Seems like a long time ago, long before the stars were torn down. Dwa słowa o konkursie Skoda Auto Muzyka. Ostatnio miałem przyjemność spotkać się z jednym z moich kolegów jurorów, Fiszem, z którym mamy coś wspólnego, co jest dość surrealistyczne, jeżeli chodzi o ten konkurs. Konkurs minął półmetek. Do końca kwietnia można jeszcze wysyłać zgłoszenia. Już teraz wiemy, że rekord ubiegłoroczny zostanie z pewnością pobity. Około 1,5 tysiąca utworów w tej chwili już do przesłuchania, czyli przed nami jurorami będzie strasznie trudne i pracochłonne zadanie. Przypomnę też, że tradycją ubiegłego roku jurorzy oprócz tego głosowania internetowego będą mieli prawo wybrać jednego własnego faworyta, co w efekcie okazało się najtrudniejsze. Na razie nie mogę zdradzić żadnych typów, ale zapraszam na stronę skodaautomuzyka.pl, bo tam już te zgłoszenia można odsłuchiwać. Tak jak mówię, konkurs z całą pewnością pobije wszelkie ubiegłoroczne rekordy, a kiedy jurorzy zabiorą się do pracy i w naszym programie będzie o tym znacznie więcej. A to jest płyta, która kiedyś była z listą osobistą bardzo związana, o której prawie zapomnieliśmy. No to przypominamy. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. Remain for some time down here below, allowing the doubt to feel upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, stop crawling into the same, over and over and over again, smelling the plastic, smelling the spit, and smelling my own breath. This is the last trick I do. The sound can be seen. koniecznie do samego końca. Za chwilę na Facebooku Listy Osobistej pojawi się obrazek, z którym was zostawię. To jest obrazek Zagadka. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, bardzo proszę o wiadomość. Lider zespołu Duffs wydaje niedługo swoją solową płytę. Płyta nazywa się jak się nazywa, a nazywa się Odludek. Jak zobaczyłem ogłoszenie dotyczące tej płyty, to długo nie wierzyłem własnym oczom. Myślałem, że ktoś mi podmienił w gazecie stronę na zrobioną własnoręcznie. Zagramy coś jeszcze z jego macierzystym zespołem. Płyta na pewno pojawi się w liście osobistej, chociażby z ciekawości. Odludek. Z tym was zostawiam. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Autopromocja. W niedzielę po 21:00 zapraszam na kolejne spotkanie z książkami. Z najwyższej półki. Opowiemy o wielkim kompozytorze Andrzeju Panufniku, o jego losach i muzyce. Która to z rzędu będzie symfonia? Zasadniczo piąta, lecz że dwie zginęły w powstaniu, nosić ona będzie tytuł Trzecia Symfonia. Poza autobiografią Panufnika sięgniemy także m.in. zgodnie z obietnicą po debiut Gavina Extensa, Wszechświat kontra Alex Woods. Pisarz zadaje w tej książce ważne pytanie. Czy człowiek może sam zdecydować o tym, kiedy zakończy własne życie? Z najwyższej półki w niedzielę po 21:00. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.